Будуйце лазні. Беларусь па вушы гразня, але ў вёсках Беларусі днём з агнём ніводнай лазні не знайшоў бы нават, мусіць. Ад Барысава да Слуцка аж прызнацца нейк нялоўка. Все прывыклі не па-людску сяк так боўтацца ў начоўках. Сяк так дзядзька плечы і грудзі папалам памые з горам, але далей, кажа, будзе раздзявацца, бачыш, сорам. Нібы кветкі маладзіцы тут страчаюцца парою, але ніжай паясніцы абраслі, як ёсць, карою. Нават людзі ёсць такія, што другую палавіну ім хто-небудзь толькі мые, як кладуць у дамавіну. Лазняў болей, больш здароўя. Гразь жа нам нясе хваробу. Дык збудуйце ж, клічу зноў я, хоць адну на тую спробу.